تفسير آية نمبر 115. كذبت قوم نوح المرسلين. قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا. دو معنی ہیں اس بات کے، ایک تو یہ کہ ایک نبی کو جھٹلانا تمام انبیاء کو جھٹلانے کے مترادف ہے. جب انہوں نے نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی تو یہ ایسا ہی ہے گویا انہوں نے تمام پیغمبروں کی بات ماننے سے انکار کر دیا. ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کے انکار کے مترادف قرار پاتا ہے. دوسرا معنی یہ کہ ہو سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی کچھ انبیاء آئے ہوں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں تو نہیں، لیکن اس زمانے کے لوگوں کو ان کا علم ہو اور وہ پچھلے انبیاء کو بھی جھٹلاتے رہے اور بالآخر جب انہوں نے نوح علیہ السلام کو بھی جھٹلایا تو ان پر عذاب آ گیا. اذ قال لهم اخوهم نوح، جب ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا جا رہا تھا تو اس وقت بھی ان کو بھیجتے وقت کیا پیغام تھا؟ ان ائت القوم الظالمین قوم فرعون الا یتقون، یعنی ظالم قوم کے پاس جاؤ کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ اور یہاں بھی وہی پیغام ہے الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی تمہیں اپنے رب کا خوف نہیں، تم برے انجام سے بچنا نہیں چاہتے ہو. گویا موسیٰ علیہ السلام ہو یا نوح علیہ السلام، تمام انبیاء کا پیغام ایک ہی رہا ہے، سب کے آنے کی غرض اور مقصد ایک ہی رہا ہے. ان ہذہ امتکم امتا واحدہ، بے شک تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے، یعنی تمام انبیاء کا میسج ایک ہی ہے. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، یعنی اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں اور اس پیغام کے پہنچانے میں امانت دار ہوں، امین ہوں. ایسا امین جو نہ خیانت کرتا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ کوئی بات چھپاتا ہے، نہ اللہ کے پیغام میں کوئی کمی کرتا ہے، نہ زیادتی، نہ ہی کسی قسم کا کوئی مبالغہ کرتا ہے. جو بھی اس کو ملا ہے اس نے آگے پورا پورا پہنچا دیا ہے. انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. یہاں لفظ جو امین استعمال ہوا ہے، یہی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. کفار مکہ آپ کو صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے، اور نوح علیہ السلام کو بھی ان کی قوم امین کے نام سے جانتی تھی. ان کی سیرت اور کردار بہت اعلیٰ درجے کا تھا. فاتقوا اللہ واتیون، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی تم جانتے ہو کہ میں ایک راست باز انسان ہوں، کبھی تم سے کوئی مکر و فریب نہیں کیا، کوئی ہیرا پھیری نہیں کی، اور میں نے اللہ کے نام سے بھی کوئی جھوٹی بات منسوب نہیں کی. لہذا میرا تمہارے لیے پیغام یہ ہے کہ تم خدا خوفی اختیار کرو، کیونکہ اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ ہی دراصل وہ چیز ہے جس سے ایک صالح یا درست زندگی کا آغاز ہوتا ہے. وَأَطِيعُونِي، اور میری اطاعت کرو. گویا پیغمبر جو پیغام لاتے ہیں اس میں دو حصے ہوتے ہیں. نمبر ایک، وہ اللہ سے جوڑتے ہیں بندوں کو، ان کے دل میں خدا کا خوف پیدا کرتے ہیں اور اپنی اطاعت کے لیے کہتے ہیں. کسی پیغمبر نے لوگوں کو آ کے یہ نہیں کہا کہ لوگوں مجھ سے ڈرو اور اچھے کام کرو، کیونکہ انسانوں کا ڈر عارضی ہوتا ہے، وہ انسانوں کی زندگی تک ہوتا ہے، یہ جب تک انسان سامنے ہو اس وقت تک ہوتا ہے، اور جب انسان سامنے نہ ہو تو ڈر بھی نہیں ہوتا اور کوئی کام سیدھا بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر پیغمبر نے یہی کوشش کی کہ لوگوں کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو، وہ جو بھی اچھا کام کریں وہ میرے ڈر سے نہیں اللہ کے ڈر سے کریں۔ وما اسألكم علیہ من اجر، اور اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کسی صلے اور معاوضے کا طالب نہیں ہوں کہ تم اس سے گھبرا کر میری باتیں سننے سے گریز کرو۔ اگر تم میری بات سنو گے، اس کو مانو گے، اطاعت کرو گے تو اپنا ہی فائدہ کرو گے۔ وما اسألكم علیہ من اجر، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جب کسی بھی کام میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے تو اس سے بسا اوقات وہ بھاگتا ہے، کیونکہ مال کی محبت انسان کے دل میں بہت شدید ہے۔ اس لیے پیغمبروں نے آ کر یہ تسلی دلائی کہ تم یہ مت خوف کرو کہ جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں اس کے سلے میں تمہیں مجھے کچھ فائدہ پہنچانا ہے، یا یہ کہ میں تم سے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں چاہتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں میرا اجر مگر رب العالمین کے ذمہ۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری صورت میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ رب العالمین استعمال ہو رہا ہے۔ فتق اللہ واتیون، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری۔ اپنے پیغام کو پھر وہ دوبارہ دہراتے ہیں، ایک ہی چیز کی بار بار تکرار ہو رہی ہے کہ میری غرض اور میرا مطالبہ تم سے کیا ہے کہ اپنے بھلے میں، اپنے فائدے میں خدا خوفی اختیار کرو، اور جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں، جو کچھ تمہیں سکھا رہا ہوں اسے سیکھ جاؤ، اسے قبول کر لو۔ قالوا، انہوں نے کہا، انؤمن لک، کیا ہم تیری بات مانیں، ہم تجھ پر ایمان لے آئیں۔ واتبعک الارذلون، حالانکہ تیری پیروی تو رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے، خسیس قسم کے لوگوں نے اختیار کی ہے، گھٹیا قسم کے لوگوں نے اختیار کی ہے۔ ارذلون کا لفظ جو ہے ارذل سے ہے، ارذل کہتے ہیں جاہ و مال نہ رکھنے والے کو، حقیر سمجھے جانے والے، یا کمتر پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جنہیں معاشرے میں عموماً کم حیثیت کا مالک سمجھا جاتا ہے، یعنی فقراء اور غرباء مراد ہیں۔ اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ایسے ہی لوگ پیغمبروں کی بات پر لبیک کہتے ہیں، اگرچہ وہ معاشرے کے ناسمجھ افراد تصور کیے جاتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں بہت سمجھداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا اعتراض کیا تھا کہ ہم تیری بات اس لیے نہیں مانتے کیونکہ تیرے ارد گرد بہت گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، بہت معمولی قسم کے لوگ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس رویے کو کہ کسی کی بات اس لیے نہ ماننا یا کسی کا ساتھ اس لیے نہ دینا کہ اس کے ساتھ معمولی قسم کے لوگ ہیں، اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یہ دراصل کسی دوسرے شخص کی تردید نہیں، خود اپنی ہی تردید ہوا کرتی۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کو جھٹلانے کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، بلکہ وہ ایک پیغام کو، ایک حق کو صرف اس لیے جھٹلا رہا ہے کہ اس پیغام کے ماننے والے اس کو پسند نہیں آ رہے۔ تو یہ تو انکار کی کوئی معقول وجہ نہیں کہ جسے قبول کیا جا سکے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جن لوگوں کی پرائیورٹی دنیا ہوتی، جن لوگوں کو دنیا سے محبت ہوتی، جن لوگوں کا جینا مرنا صرف دنیا ہوتی، جن کی نظر صرف دنیا پر ہوتی، وہ ہر چیز میں پھر دنیا ہی کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ صرف ایسے لوگوں سے ملنا پسند کرتے ہیں جو دنیا دار ہوں، وہ ایسی مجلسوں میں جانا پسند کرتے ہیں جہاں دنیا کی باتیں ہوں، وہ ایسے کام کرنا چاہتے ہیں جس سے دنیا مزید حاصل ہو، وہ حق کا ساتھ بھی صرف اس شرط سے دینا چاہتے ہیں کہ حق کو ماننے کے نتیجے میں بھی ان کی دنیا میں اضافہ ہو جائے، دنیا کا کچھ فائدہ ہو جائے. اب آپ خود سوچیں کہ جو شخص حق کو حق سمجھ کر نہ لے بلکہ دنیا کے کسی فائدے کی خاطر لے، ایسا شخص پھر حق کو صحیح معنوں میں لینے والا نہیں ہے بلکہ وہ حق کی ناقدری کرنے والا ہے. اور یہ ٹرینڈ عام طور پر بھی پایا جاتا ہے، جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے وہ کبھی بھی کسی انسان کی سچائی، راست بازی، شرافت، اخلاق، کردار، ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا. اس کے نزدیک اگر کسی شخص کی اہمیت ہے تو وہ اس شخص کی اپنی نہیں بلکہ اس کے جسم پر پہنے ہوئے کپڑوں کی ہے، یا پہنے ہوئے زیور کی ہے، یا اس گھر کی ہے جس میں وہ رہتا ہے، یا اس سٹیٹس کی ہے جو وقتی طور پر اسے معاشرے میں حاصل ہے. تو یہ کس شخص کی چوائس ہو سکتی ہے، کس کی سوچ ہو سکتی ہے جو پوری طرح دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو؟ جبکہ دین کے لیے انسان کو اپنی خواہشات کی، اپنی سوچ کی، اپنی ان پرائرٹیز کی قربانی دینا ہوتی. اور عموماً اللہ تعالیٰ ایسے ہی امتحانوں میں لوگوں کو ڈالتے ہیں کہ یہ میری بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں، اور قبولیت کا معیار انہوں نے کیا اختیار کر رکھا ہے. قال، نوح علیہ السلام نے کہا، وما علمی بما کانوا یعملون، اور نہیں میں جانتا یا مجھے نہیں معلوم یا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں. ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو، کاش تم کچھ سمجھ کا ثبوت دو. یعنی میں تو ایک رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرا کام لوگوں کے حسب نصب پر رکھنا نہیں ہے، یا لوگوں کی مالی حیثیت کا یا دنیاوی حیثیت کا جائزہ لینا نہیں ہے. وما علمی، یعنی میرے علم کا دائرہ کار، میرے علم کی بنیاد لوگوں کے حالات زندگی جاننا نہیں ہے. یعنی میں آیا ہوں اللہ کا پیغام پہنچانے، اور اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو جاننے کی ضرورت ہے. اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کس علم کی ضرورت ہے، یا مجھے کون سا علم درکار ہے؟ وہ علم درکار ہے جس سے لوگ اپنے رب سے جڑ سکیں. اس کے لیے مجھے ایسے علم کی ضرورت نہیں کہ جس سے لوگوں کی حیثیتوں کو پرکھا جائے. بہت ہی خوبصورت جواب ہے اگر آپ اس کی گہرائی میں اتر سکیں، اور بہت ہی ایسا لگتا ہے کہ ایک انوسنٹ وے میں وہ لوگوں کے اعتراض کو رد کر رہے ہیں. کسی کے اعتراض کو رد کرنے کا ایک طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے لڑائی شروع کر دیں اور ان کے ساتھ ناروا رویہ اختیار کریں، اور ایک یہ ہے کہ آپ حقیقت کا اعتراف کر کے جو صورت واقعہ ہے اس کو سمپلی بیان کر دیں. اب آپ دیکھیں نا ذرا کتنا انٹرسٹنگ وے ہے. اچھا تم مجھے کہتے ہو کہ تمہارے ارد گرد بہت معمولی قسم کے لوگ ہیں، تو جواب میں کہتے ہیں اچھا مجھے تو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ لوگوں کا سٹیٹس کیا ہے اور ان کے رتبے اور مرتبے کیا ہیں، کیونکہ جو کام مجھے کرنا ہے اس کے لیے اس علم کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی اور علم کی ضرورت ہے. وما علمی بما کانوا یعملون، تم یہ کیسا اعتراض مجھ پہ کر رہے ہو؟ میرا پوائنٹ آف انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کے سٹیٹس میں تحقیق کرتا پھروں، میں اس بات میں ریسرچ کروں کہ کون کتنا کماتا ہے، کس کا پیشہ کیا ہے. مجھے لوگوں کی ذاتی زندگیاں یا لوگوں کے دنیاوی معیار سے دلچسپی نہیں. ان حسابهم الا علی ربی، یہ تو رب کا کام ہے، وہ جانتا ہے کس کا کیا معاملہ ہے، کس کے پاس دنیا کتنی، اور پھر اس نے خود فیصلہ کیا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے. اگر ان کو کم دیا ہے تو یہ بھی رب کا معاملہ ہے، اور وہ اس کم کو پا کر کس حال میں ہے یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے، اس سے میرا کوئی کنسرن نہیں، اس سے میری کوئی دلچسپی نہیں. ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، یعنی مجھے تو مطلب اس سے ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں یا نہیں، مجھے مطلب اس سے نہیں کہ ان کا پیشہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، میرے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اور پھر یہ جاننے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں کہ جو شخص مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے بعد عمل کیا کرتا ہے، کہ کہتا ہے بما کانو یعملون، یعملون میں ایک تو ان کا پیشہ آتا ہے اور دوسرا ان کے اعمال آتے ہیں۔ کیونکہ عام طور پر لوگوں کا اعتراض کیا ہوتا ہے، یہ جو آپ کے پاس دن رات قرآن پڑھتے رہتے ہیں ان کا عمل تو بدلا کوئی نہیں، تو پھر کیا فائدہ آپ کو یہ کام کرنے کا، چھوڑیں آپ اس کام کو، کچھ اور کریں جس سے انسانیت کا بھلا ہو۔ یہ کیا بیکار شغل آپ نے اختیار کر رکھا ہے، پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں اور کرتے کراتے کچھ نہیں۔ تو کہتے ہیں وما علمی بما کانو یعملون، مجھے اس بات پر بھی داروغہ بنا کے نہیں بھیجا گیا کہ میں اس چیز کے پیچھے پڑ جاؤں کہ لوگ عمل کیا کر رہے ہیں اور لوگوں کا کام کیا ہے۔ اور یہ معاملہ نہ میرا ہے نہ تمہارا ہے، ان حسابہم الا علی ربی، یہ معاملہ تو میرے رب کے ذمہ ہے، اس کا حساب تو رب لے گا۔ لو تشعرون، کاش تم شعور رکھتے۔ اصل میں اگر آج کے دور کو بھی سامنے رکھیں آپ اور قدیم دور کو بھی، تو بات ایک ہی ہے، ہر دور کے انسانوں کی نفسیات تقریباً ایک ہی رہی ہے، اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی۔ انسانوں کی خواہشات، ان کی دلچسپیاں، ان کی محبتیں، ان کے معیار آلموسٹ ایک ہی رہے ہیں، الا یہ کہ انسان کوشش کے ساتھ اور بہتر طریقے سے اپنی تربیت کرے اور پھر کسی اعلیٰ معیار تک پہنچے، ورنہ سفلی جذبات ان کا لیول قدیم اور جدید میں تقریباً ایک ہی رہا ہے۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ کچھ پڑھ لکھ جاتے ہیں یا دنیاوی اعتبار سے جن کے پاس کچھ مال و دولت ہو جاتا ہے یا جنہیں کچھ ورلڈلی ایکسپوئر ہوتا ہے، ان کو عام طور پر عوام سے بہت ساری شکایتیں ہوتی ہیں کہ عوام ایسا نہیں کرتے، یہ ویسا نہیں کرتے۔ کبھی کسی اچھی سی گاڑی میں بیٹھے ہوئے شخص کو دروازے پر ناک کرتے ہوئے کسی فقیر پہ تبصرہ کرتے سنے، یعنی اس گاڑی کے پاس آ کر ہاتھ پھیلانے والے کے لیے جو کمنٹس ہوتے ہیں ان کو آپ غور کریں کہ کیا ہوتے ہیں۔ یعنی ہم کبھی نہیں سوچیں گے کہ یہ حالات کیوں ہیں، ہو سکتا ہے ہم بھی انڈائریکٹلی قصوروار ہوں اس میں، لیکن ہم ان کی حالت پر، ان کی حماقت پر، ان کی کچھ ہیرا پھیریوں پر، ان کے بہت ساری معلومات رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے تو بھی بہت سے تبصرے کرتے رہتے ہیں۔ اور عموماً سو کالڈ اعلیٰ طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ سو کالڈ نچلے طبقات سے تعلق رکھنے والوں کے بارے میں بہت سی شکایات رکھتے ہیں، اور عموماً ایک بہت بڑا گیپ رکھتے ہیں ان کے ساتھ، ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں، میل ملاپ نہیں، کوئی ان کے حال احوال کی خبر نہیں، کوئی ان سے دلچسپی نہیں۔ اور عموماً کیا شو کرتے ہیں ایسے لوگ کہ ہم بہت حساس لوگ ہیں، ہم بہت سمجھدار لوگ ہیں، اس لیے ہم ان کے بارے میں خوب جانتے ہیں اور حق رکھتے ہیں کہ خوب تبصرہ کریں۔ اب یہ ہے کہ جب ایسے ہی طبقات میں سے کچھ لوگ ایمان لے آتے ہیں یا دین کی طرف آتے ہیں، تو پھر تو ایک اور پوائنٹ ہاتھ آ جاتا ہے یا ایک اور چیز مل جاتی ہے مزید تبصرے کرنے کو، مذاق اڑانے کو۔ کیونکہ پہلے بھی ان کو شکایت کیا کہ یہ شعور نہیں رکھتے لوگ، یہ ناسمجھ قسم کے لوگ ہیں۔ اب جب ان کے خیال میں ناسمجھ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں یا وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں، تو اس کو بھی وہ کیا خیال کرتے ہیں، یہ تو ناسمجھ لوگوں کی بات ہے، ان کو تو شعور تھا ہی نہیں، یہ اب جو نیا انہوں نے ڈھونگ رچایا، یہ جو نیا فیصلہ کیا، یہ بھی ان کی لاشعوری کی علامت ہے۔ سمجھدار تو ہم ہیں جو ہر چیز فرق سکتے ہیں، دنیا کو بھی خوب جانتے ہیں اور یہ پیغمبروں کے دعووں کو بھی ہم خوب جانتے ہیں۔ اور پھر پیغمبروں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ہم بات مان لیں، آپ کی بات کس نے مانی، یہ ان ناسمجھوں نے، یہ ان ارزن لوگوں نے، حقیر قسم کے لوگوں نے، اگر آپ کے ارد گرد کو بہت سمجھدار لوگ ہوتے تو ہمیں بھی کچھ اس پیغام سے انٹرسٹ ہوتا، ہم بھی سمجھتے کہ ہاں آپ واقعی تو بڑا اعلیٰ درجے کا کام کر رہے ہیں، اسی لیے قوم کے بہت ہی انٹلیکچوئل جو ہیں وہ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، چونکہ وہ اکٹھے نہیں ہوئے اس لیے ضرور آپ ہی کے اندر کوئی خرابی، آپ کے پیغام میں کوئی خرابی، اور اس طرح وہ اپنے آپ کو ایک تسلی دے دیتے ہیں۔ یہ وہ ایک ذہنی بودھ ہوتا ہے جو پہلے انسانوں کے درمیان باہم ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ دین اور لادینیت کے بیچ میں آ جاتا ہے، اور اس طرح انسان ایک تاویل اور بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے اپنے لیے دین سے دور رہنے کا. لیکن نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ بہت دلچسپ بات کرتے ہیں، ان حسابہم الا علی ربی. بھئی ان کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ چھوڑو ان کو، اپنی بات کرو. وہ جو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ان کا معاملہ تو ان کا اور ان کے رب کا ہے. لو تشعرون، کاش تم بھی تو کچھ شعور سے کام لیتے. یعنی لو تشعرون کا لفظ جو ہے، یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ لفظ ہے یہاں پر. کاش تم کچھ شعور رکھتے، کاش تمہیں کچھ سمجھ آتی بات. ٹھیک ہے، انہوں نے تو معاملے کی حقیقت کو بہت اچھی طرح نہیں سمجھا، کیونکہ تمہارے خیال میں ان کا تو مینٹل لیول ہی بہت لو تھا، تو تم ہی کچھ سمجھداری کا ثبوت دو. یعنی انڈائریکٹلی ان کے شعور کو بھی جھنجھوڑ رہے ہیں، تم انہیں نہ سمجھ بنا رہے ہو یا تم انہیں نہ سمجھ کہتے ہو، تو اپنی سمجھ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمہارا شعور کتنا کام کر رہا ہے؟ تم حقیقت حال تک کتنا پہنچے ہو؟ اور جہاں تک تمہارا خیال ہے کہ میں انہیں اپنے سے دور کر دوں تو تب تم میرے پاس آؤ، تو ایسا نہ کر نہیں سکتا. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنوں کو دور نہیں پھینک سکتا، میں ان کو دھتکار نہیں سکتا، میں ان کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتا. اِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو بس ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا آدمی ہوں. یعنی مجھے تو اپنا کام کرنا ہے، مجھے تو لوگوں کو ایمان کی دعوت دینی ہے اور ایمان لانے والوں کی قدر کرنی ہے. مجھے اس بات کا حق یا اختیار نہیں دیا گیا کہ جو ایمان لے آئے ان کو محض ان کے دنیاوی رتبے کے کم ہونے کی وجہ سے اپنے سے دور ہٹا دوں. قالو، انہوں نے کہا، لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین. اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا، سنسار کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائے گا. وہی پرانا انداز ہے کہ جب دلیل کے میدان میں ہار گئے یا کوئی دلیل نہ بن پائی تو دھمکیاں دینا شروع کر دی. دلیل لانے کی بجائے پتھر لانے کی بات ہونے لگی. ویسے تو ان کے الفاظ بھی کچھ پتھروں سے کم نہیں تھے، لیکن ان الفاظ کے ذریعے وہ کچھ اور پتھروں کی آمد کی خبر دے رہے ہیں. نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تبلیغ کی تھی، مسلسل لوگوں کو سمجھایا، اور لوگ بھی طرح طرح کی حجتیں کرتے رہے. بالآخر انہوں نے کیا سوچا؟ کہ اب نوح علیہ السلام کو پتھر مار کے ہلاک کر دیا جائے، بس اب خاتمہ کر دیا جائے اور ان سے نجات مل جائے. مرجوم کا لفظ ہے، یہ مفعول کے وزن پر ہے، روٹ ہے اس کا رے جیم میم. رجم کے معنی ہے دور سے پتھر اور کنکر وغیرہ پھینکنا، اور جان سے مار ڈالنے کے لیے بھی آتا ہے، سنسار کرنے کے لیے بھی آتا ہے، پھر لعنت یا پھٹکار ڈالنے کے لیے بھی آتا ہے. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو رجیم بمانا مرجوم ہے. تو شیطان کے لیے جب رجیم کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ پتھر مارے ہوئے، پھٹکارے، لعنت زدہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں بھی اگر تو باز نہ آیا تو ایک معنی کیا، تو سنسار کر دیا جائے، یعنی تو جب جان سے مار دیں گے، اور دوسرا معنی کیا کہ تو پٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جائے. اچھا، یہ پٹکارے ہوئے کیوں کہتے تھے ان کو، پیغمبروں کو یا اسی طرح کے جو بھی مسلمین تھے ان کو؟ ان کا خیال یہ تھا کہ پیغمبروں پر جو بھی کوئی مشکل آتی ہے وہ ان کے دیوتاؤں یا ان کے بتوں کی ناراضگی کی وجہ سے آتی. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ چونکہ بتوں کو برا بلا کہتے ہیں، اس لیے بت ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو ان کی ناراضگی یہ ہوتی ہے کہ ان کا کوئی کام نہیں بنتا اور انہیں دنیاوی شان و شوکت حاصل نہیں ہوتی.